سورة البقرة درس نمبر 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل وارتوا يا أتحاجوننا في الله آيات سو جغريكوي منسرا فتوحيد دا الله تعالى كي وهو ربنا غزمنگ رب دي وربكم او رب ستاسو دي ولنا اعمالنا او منلرا زمنگ دو عمل بدلي دي ولكم اعمالكم او ستاسو دو پارا ستاسو دو عملونو بدلي دي ونحن له مخلصون او منگ دي الله لرا خالص كون كيو توحيد منگا دي الله لرا خالص كون كيو بندگي او عبادت. سورة البقرة د دوی میسه دویم باب شروع دی او په دې دویم باب کې واقعیا د ابراهیم علی السلام د پاره د دریو مقصدونو او پنځه اوامر پنځم امر ذکر کیږي او پنځم امر زجر او زورونه باغ اقوالو او افعالو د اهلی کتابو چې هغه مخ اړون کیو د ملت ابراهیم علی السلام نه د دین د ابراهیم علی السلام نه نو هغه ته زجر او زورونه په دې معنی ورکیږي د او اقوال او افعال د هغه ذکر کیږي. نو دلته کلا چې پرون درس کې ویل شو چې اصل کې رنگ او خایس او اختیارول د صحیح دین ا د الله تبارک وتعالی د دین دی. نو چې کله د الله تبارک وتعالی د طرف نه د رالیږلي دین معنی تاسو خپل ځان نه رنګ کوئ او هغه دین نه اختیاروئ نو زمونږ د طرف نه اعلان واورئ چې موږ د الله ته بندګي کوونکي یو او موږ هغه ته عاجزي کوونکي یو او موږ د هغه په دین باندې ځان رنګ کړی دی. اوس په دغه دین کې موږ د هغه توحید وحدانیت منلی دی. نو که تاسو موږ سره په دې کې جګړې کوئ نو فرمایي قل اتحاجوننا فی الله آیا تاسو جګړې کوئ موږ سره په توحید د الله تعالی کې موږ یو الله را مدد کوو او تاسو د الله تبارک وتعالی په دې توحید کې موږ سره جګړې جوړې کړې دي. عام طور کله چې حق پرست را پاسېدلی دي او د الله تبارک وتعالی د دین حق بیان کړی دی نو مخالفین شور جوړ کی او جګړې جوړې کی د الله تبارک وتعالی د توحید په خلاف باندې د شرک لپاره اغي د موحدین او د توحید والا او مقابله کوي په هغه شرکی خپل عقیده سره. نو الله تبارک وتعالى دلته د دغه خلکو د طرف نه کوم خلکو چې د الله تبارک وتعالى توحید منلی او هغه توحید اغي په دنیا کې خورول غواړي او دعوت ورکول غواړي نو لازمی خبره ده چې باطل پرس پر اپاسی او تا سره به جګړې کوي خو ته به د دې جګړو نه یریږي نه د دې وجې نه شیخ پاول فرمایل و ان کان تجدید بیان کتابه و اظهار قول من محمد و اظهار قول من نبی محمدی فانی بحمد الله ربی مشدد کچری دې ته تاسو سختی وایي و ان کان تجدیدا بیان کتابه کته تجدید دې ته وایي سختی دې ته وایي چې د الله کتاب ز بیانوم و اظهار قول من نبی محمدی او د محمد صلی الله علیه وسلم اقوال ز پیش کوم دا سنت طریقې ز پیش کوم فإني بحمد الله ربي مشدد نو نو ما توایت کنا چې ز سخت طبيعت ایمه زد الله سنا صفات وام پدی چې پدی ز سخت طبيعت ایم چې زد الله کتاب بیانم پدی ز سخت طبيعت ایم چې د الله کتاب حکم چې کم دی هغه بالکل هغه شان بیانم څنګه چې قران بیان کړی دی پای کی نرمی نکوم نو کزما دی سخت ته ته سختی وای نو بالکل زه د الله په فضل باندې سختی کوونکې دا د الله په ما فضل لې چې دا سختی مال نصیب کړی دا ولی د الله تبارک وتعالى په قول کې چې کله الله تبارک وتعالى را لېګلی اب هغه شان خلکو ته رسي څنګه چې الله تبارک وتعالى ویلي اوس که ته په هغې کې د خلکو سره د نرمۍ کوشش کوې نو مطلب دا چې هدایت تا خلکو ته پوره ونه رسو تا نیمګړتیا وکړه نیمګړتیا به نه کوې د الله تبارک وتعالى په احکامو کې دارنګي یهودو ځان ته به سوې وایي موږ د الله محبوبان یو نو که تاسو موږ سره په دې کې جګړه کوئ چې د الله تبارک وتعالى رحمت او عنایت صرف او صرف ستاسو باندې دی او تاسو د دې مستحق یئ نو هغه زموږ او ستاسو رب دی وهو ربنا وربکم هغه زموږ رب دی او ستاسو رب دی کا تاسو په دې حیثیت سره موږ سره جګړې کوئ چې موږ د الله محبوبان یو د الله رحمت او عنایت صرف زموږ سره دی نو واورئ هو ربنا وربکم هغه زموږ رب دی او رب ستاسو دی خو دومره قدرې کار دی چې د هر چا په اعمالو باندې خبردار دی نو ولنا اعمالنا موږ لره زموږ د عملونو جزاګانې او بدلې دي ولکم اعمالکم او ستاسو دپاره ستاسو د عملونو بدلې دي هغه زموږ پرورش کوونکی دی هغه ته پته ده چې زموږ له به زموږ د عمل بدلې راکوي او تاسو له به تاسو ستاسو د عمل بدله درکوي خو د هغه په نیز باندې واورئ آغا عمل مقبول دی چې هغې کې اخلاص وي نو فرمایي ونحن له مخلصون او موږ یو دی الله ته اخلاص کوونکي دین لرا یعنی اخلاص کوونکي د الله تبارک وتعالى توحید لرا موږ خالص ته الله توحید منو په هغې کې شرک بالکل نه منو او موږ یو خالص کوونکي توحید د الله تعالی لرا او موږ یو دی الله لرا اخلاص لرونکي موږ چې کم کار کوو نو د دې لپاره کوو چې خالص د الله تبارک وتعالى د رضا لپاره کوو او کم خلق چې هغه د الله د رضا لپاره کم کار نه کوي هغه کې د هغه مقصد د خلکو رضای نو چې کله تا خپل په دین کې د خلکو رضاونګي دی واغستا او د الله رضاونګي دی پرېخو دی دا نو څه شوي لاړې د دین نه وخوایدلې او د دین نه خلاف شوي نو زمونږه واورئ زمونږ د طرف نه دا عمل چې مونږه کم عمل کوو نو هغه خالص د الله دپاره کوو نو اوس د الله په نیز باندې هغه عمل قبلیږي چې هغه خالص د الله تبارک وتعالى دپاره وي ام تقولونا یا وایئ تاسو ان ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام والاسبات اولاد د دې کانو دی یهودن یهودیان او نسوارا یا نسوارا قل تورته وایا انتم آیا تاسو اعلم من اعلم ام الله پوی یا الله تبارک وتعالى فو دی تاسو پوی ام الله یا الله تعالی فو دی ومن ازلمو سوک دی غټ ظالم ممن دا غچانا کتم شهادتان چې پټې کړه گواہی انده او چې د سره وا من الله د الله تعالی د طرفنا ومن الله ندی الله تعالی بغافل ان خبره اما تعملون دا غسنا چې تاسو کوم عمل کوي تاسو د الله د پاره تعالی په توحید کې من سره جګړې جوړې کړې دي دارنګ په دې کې جګړې جوړې کړې دي چې ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او داغی اولاد یهودیان او نسوارو دا خو تاسو ته پته ده چې تورات په چا نازل شوی دی تورات په موسی علیه السلام نازل شوی دی د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په منځ کې سور انبیاء علیه السلام تیر شوی دی نو چې تاسو ابراهیم علیه السلام ته نسبت یهودیت کوئ نو هغه وخت یهودیت چرته وو بیمانو هغه وخت کې خو يهوديت ونه نو تاسو موږ سره په دې کې جګړه کوئ کدی کې تاسو جګړه کوئ نو دروغجن یې ولی په دې دروغجن یې چې تاسو داوه غلطه ده ځکه چې تورات خو په موسی علیه السلام نازل شوی دی نو يهوديت په هغه وخت کې چرته و چې تاسو هغې ته نسبت يهوديت کوئ نصرانیت انجیل په عیسی علیه السلام باندې نازل شوی و خو نه تورات مني يهود او نه نسواره ګوره انجیل مني که چېرې هغې دغه تورات منلی وې نو په هغې کې د ابراهیم علیه السلام چې څنګه تصدیق و نو په کار و چې بیا هغه ته یې د يهودیت نسبت نه کولی په کار چې هغه ته یې ویلی چې د مسلمانۍ نسبت یې کولی هغه ته هغه ته یې د اسلام نسبت کولی هو سماکم المسلمین دا خو د ابراهیم علیه السلام د ژبې مبارکې نه په قرآن کې الله ذکر کړي چې هغه ستاسو نوم ایښی دی مسلمانان نو چې کله ابراهیم علیه السلام په خپله ستاسو نوم ایښی دی مسلمانان نو ته کوم طرف نه پکې یهودیت راولې او ته د کوم طرف نه پکې نصرانیت راولې او دویمه چې ستاسو خبره په خپله ستاسو باندې ثبوت دی د دروغ ویلو چې په هغه وخت کې ابراهیم علیه السلام خو مخکې تیر شوی دی او یهودیت خو چې کوم دی نو هغه وروستو راغلی دی نو تاسو څنګه هغې ته نسبت کوئ نو د دې وجې نه فرمایي قل ته ورته ووایه انتم آیا تاسو اعلم ام الله پوهی یا الله تعالی پوه دی مطلب دا چې تاسو د الله تبارک وتعالی نه ځان پوه ګڼئ نو چې کله الله تبارک وتعالی دا هغې متعلق وفرمایل چې ابراهیم علیه السلام او د هغه اولاد نه یهودیانو نه نسواره وو نو تاسو د الله تبارک وتعالی نه ځان پوه حسابوئ لکه څنګه چې یو سړي ته ته دا ووایې یاره رڼا اروځي که شپه وي تاسو به څه وایې رڼا اروځي رڼا اروځ ګرم اوري که اوبه وي ګرم اور دی ستا د خولې نه به دا بغیر د څه سوچ کولو نه دا خبره راخیږي چې یاره ګرم خو اور دی نو رښتیا ته وایې که الله تعالی وایي نو الله تعالی نو د الله خبره پرېږدې او ته خپله خبره ثابتول غواړې چې ته وایې ابراهیم علیه السلام او د هغې اولاد یهودیانو نو ته پوهوایې که الله تعالی پوه دی نه الله تعالی پوه دی ومن ازلمو څوک دی غټ ظالم ممن د هغه چا نه کتمه شهادتن چې پټی کړه ګوایي عنده و چې د ده سره و من الله د الله تعالی د طرف نه وګوره الله تبارک وتعالی تاسو ته کتاب چې کوم رالیږلي دي او کومې صحیفې د ابراهیم علیه السلام دي او کوم کتاب انجیل دی په هغه کتابونو کې وګورئ چې ګوایي د څه شي پرته ده چې ابراهیم علیه السلام څوک و د ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام څوک و د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام څوک و د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام نه واخلئ تر د موسی علیه السلام پورې د موسی علیه السلام نه والي تر د عیسی علیه السلام پورې هغه څوک و نو الله تبارک وتعالی وایي هغې سره هغه ګواهي چې هغې په خپله پیغمبرانو کړې وه او په کتابونو کې هغه ګواهي پرته وه ظالمانو ولې پټوئ نه نوم هغه خلک چې د الله د توحید په خلاف باندې زموږ په ملکونو کې شرک خورئ و ظالمه ګواهي دې د الله پټه کړه دا دومره دیرش سپارې قرآن دی چې په دې کې صرف توحید او توحید د الله تبارک وتعالی بیانیږي هغه ټولو باندې دی چې کوم دی اغه ټولې ګواهیانې دې پټې کړې او خلکو ته د شرک مسلې دې راوړاندې کړې و ظالمه قرآن دې ټول نه منې د قرآن نه انکار کوي ګواهي دې د قرآن پټه کړه چې خلکو ته د شرکیاتو دعوت ورکوي دارنګې د نبی علیه السلام سنت راواخلئ د الف نه تر یې پورې او چې انسه راواخلئ د یک نه تر دس پورې ځکه چې بیا وروستو ټولې بیا دوباره کېږي د یک نه تر دس پورې چې څومره انسی دي راواخلئ د نبی علیه السلام چې څومره سنت طریقې دي تاسو چې کوم بدعت خلکو کې خوروئ دا بدعت د نبی علیه السلام په سنت کې وو نو چې کله دا بدعت ته نبی علیہ السلام په سنت کې نو ته خورای په خلکو باندې، نو مطلب دا چې د نبی علیہ السلام گواہی دې پټ کړ ظالمه چې تاسو سره پرته ده په احادیثو کې. دا زمونږ کې نشته، دا صرف یهود او نصارا نه وو، نن د قرآن د توحید مسله خلکو چې پټ کړی ده په الله یقین وکا چې هم هغه د یهودو هغه نمونې دي. ځان ته دې وایي پګړۍ دې والي که نه، پنځه منځونه دې کوي، امامتي دې کوي که نه، هر کال دې حج لځي که نه، هر عمره دې هره میاشت کې دې عمره کوي که نه، د شپې دې تعجدو کېاړو بالکل دعا او درې ګنټې تعجد دې کوي که نه، په الله یقین وکړه که یو سیز ته قبلېږي چې د الله ګواهي څوک پټه کړي. ځان ته دې غټ نه غټ علم وایي د فلانکي او د ډنګلي مدرسې نه دې فارغي، خو چې کله ګواهي پټه کړه د الله تبارک وتعالی دا د یهودو او د نصارا او هغه نمونې په موږ کې هم شته. نو د دې وجې نه څوک دې غټ ظالم د هغه چا نه چې پټه کړه ګواهي عینده چې د ده سره و من الله د الله تعالی طرف نه لا اله الا الله ګواهي ده که نه ده؟ لا نشته، اول نپی راوړې ده لا نشته، اله بل کارساز. نو چې ته بابا لځې دا دوره ګنبتونه پې جوړ دي، نبی علیہ السلام دیارلس احادیث په دې دي چې قبر به نه پخوئ، په قبر به کینئ نه، په قبر به لیکل نه کوئ. دا هغه دریو واړو نه خلاف کو، دا ګواهی پټې کړې که پټې نه کړې ولې خلکو ته بیان نه کوئ چې دا ګنبتونه یې جوړ کړي دا روان کوي نبی علیہ السلام به لیږل وایي کم ځای کې چې ګټه ده او هغه د برکت لپاره خلک استعمال یا ماتې کوي ګټئ، کم درګاونه چې هغې کې خلک زی او نظرانې پیش کوي ورشي هغه درګاونه روان کوي نبی علیه السلام ولا خلک لیږلی. صحابي راځي وایي یا رسول الله، ورته یې وایي د ذوالخلسې د دربار نه مې چې کم دی نو په یمن کې و، وایي د دې نه مې چې کم دی خلاص کا. صحابي وایي یا رسول الله دوا راته وکړه د اس نه غورځېږم. نبی علیه السلام ورته دوا وکړه، لاړ او اور یې ورته واچوه، هغه ټول درګاه یې روان کړو او چې واپس راغی نبی علیه السلام ولا دوا وکړه. نبی علیه السلام خو درګاهونه روان کړي دي، ستا په ملک کې درګاهونه خلک جوړی، حکومتونه راځي او درګاهونه جوړی. 1990 کې تلم یو کروڑ روپۍ نواز شریف چې کم دی نو د دغه دپاره اعلان کړی و، هغه وخت کې د لاهور د دادا دادا ویلی شي دینې والی کو چې څوک ته داتا ته مو وایې علی اجویری رحمت الله علی انشاءالله که د الله ولي و د الله دې پرې رحمتونه یې. په هغه وخت کې 1990 کې دلته کې هغې نه مخکې تقریبا سرازې مخکې هغې لپاره اعلان کړی و د 1 کروڑ روپو چې د هغه حکومت کله و. دغه رنګې زموږ د نورو حکومتونو ته وګوره، څوک دربانونو ته ځي، څوک سجدې لګوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، چا ته سجدې لګوي، څوک چا ته سجدې لګوي، موجوده چې کوم دي دا وګوره. ټول چې کوم دی الله پاک دې ورته هدایت نصیب کړي چې د توحید هغه شهادت دې پټ کړه، ته ډېر خستاړی شه، خو چې کله تا سجده غیر الله ته ولګوله په سبب د دې ته مشرکې چې څو پورې توبه دې نه ده وباسلې. نو دا د الله تبارک وتعالی گواهی دي چې پټې کړې چې د ده سره وي دا غټ ظالم دی. الله پاک دغه خلکو ته ظالمان وایي. دا الله تبارک وتعالی دا نه دی چې ګنې یهود او نصوارا و بس دا ظالمانو او موږ آزاد یو چې څه کوو زموږ خوښه ده. وما الله بغافل نه دی الله نا خبر عما تعملون دا هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. ستا عمل یې شمېرلی دی الله تبارک وتعالی ته پته ده. نو چې کله ستا عمل یې شمېرلی دی او دا الله نه فټ نه دی دا هغې عمل به تا ته خپله بدله میلاویږي. تلک امتون الله پاک وایي دا یو ټولګی او قد خلط چې تیر شوی دی، تحقیق تیر شوی دی. لها ما کسبت دی لر دی هغه چې دی لها ما کسبت دی لر دی هغه چې دی کسب کوي، ولکم ما کسبتم ستاسو دپاره هغه چې تاسو کسب کړو. ولا تسألون عما کانو یعملون او تاسو نه به تپوسو نشي د هغې چې وایي تاسو چې کوم عمل کوو. څنګه مخکې آیات 124 نمبر آیات کې ام دغه 134 کې ام دغه آیات 135 کې او قالو کونو هودن او نسوارا نه 134 نمبر آیاتو 134 تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانو یعملون. مخکې هم دا آیات تیر شوی او دلته یې هم راوړو. مطلب دا چې څنګه هلته مونږه د دې خبرې ذکر کړی وو چې ته د چا په عمل باندې بچ کېدی نه شي، نو دغه رنګې الله تبارک وتعالی دلته فرمایي چې دا یو امت و ابراهیم علیه السلام او د هغه تابعدار. که چېرې تاسو ځان ته نسبت کوئ چې مونږ د هغې نسی کوسی وو، نو د هغې نیکي ستاسو په تول کې نه شي اچولی کېدی. هغې ځان دپاره چې څه کړي دي هغې کړي دي، ته به د ځان دپاره کوي. او په دې باندې مونږ حوالې پیش کړې، ابن معشور رحمت الله علیه لیکي دا د اهل کتابو ناپوهي وه. ولې؟ ځکه چې الجزاء بالاعمال ولا بالاتکال. جزا به تا ته میلاویږي ستا په عمل باندې، نه په توکل باندې چې ته ما توکل کړی زه د پلانکي بابا نسیم. د پلانکي بابا د نسی په وجه نه شي بچ کېدی، ورنه مونږ پې واقعا د نوح علیه السلام ذکر کړی وه اغرض. نو په دې آیات باندې هغه درسوم تاسو کتی شئ. نو دا یو امت و چې تیر شوی دی، دی لره هغه چې دی کوم کړي دی ته به د خپل کړو بدله میلاویږي ابراهیم علیه السلام او دغه تابعدارو ته. او تاسو چې کوم عمل کوئ اے موجودو، یا تر د قیامت پورې چې څومره خلک راتلونکي دی چې څوک څه عمل کوي، هر سړی ته به د خپل عمل بدله میلاویږي. زمونږ چې دلته دا کرام کاتبین ناست دي، دا زمونږ عمل لیکي که زمونږ د پلار نیکه لیکي؟ خلکو ځان بالکل لون کړی دی. هغه ستا پلار نیکه کار څنګه تیر شوی دی، هغه ځان دپاره کرام کاتبین بس دفتر بند کړی دی. هغه ستا دفتر چالو دی، ستا لیکل کیږي، ستا هر یو شیز لیکل کیږي. نو د دې وجې نه لږ سوچ او فکر پکار دی. تا ته به د خپل عمل بدله میلاویږي، هغې ته به د خپل عمل. ولا تسألون عما كانوا يعملون، او تاسو نه به تپوس نه شي د هغې چې مخکې هغې کوم عمل کړی دی. او دغه رنګې تاسو نه به هغې نه به ستاسو د عمل تپوس نه کیږي، الا چې یو سړی علمي الله ولا علم ورکړي او هغه د علم ونه رسو خلکو ته، نو هغه نه به تپوس کیږي بیا د خلکو چې تا ولې خلکو ته نه رسو، دغه تپوس به کیږي. خو که ته وایې چې زما د عمل د هغه نه او د هغه عمل زما نه، داسې نه شي کېدی. قل اتحاجوننا فی الله، وایه تاسو جګړه کوئ موږ سره په توحید د الله تعالی کې، په دین د الله تعالی کې. وهو ربنا وربکم، هغه زمونږ پالونکی دی او ستاسو پالونکی دی، زمونږ پرورش کوي ستاسو پرورش کوي. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، او موږ لره زمونږ د عملونو بدلی ستاسو د پاره ستاسو د عملونو بدلی دی. هغه خپل پرورش کوونکی دی، ایر که چېته د هغه په توحید کې ما سره جګړې کوي. ونحن له مخلصون، او موږ یو دی الله لره خالص کوونکی دین، دی الله لره خالص کوونکی توحید. ام تقولون، یا وایی تاسو ان ابراهیم، چې ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، والاسباط او د هغې اولاد، کانو هودن ادی یهودیان او نسوارا یا نسوارا. قل ته ورته ووایا انتم اعلم، آیا تاسو ښه پوهیږئ؟ ام الله، یا الله تعالی ښه پوه دی. ومن ازلمو، څوک دی غټ ظالم؟ ممن، د هغه چانا کتم شهادتن، چې پټه کړه ګواهی عنده، چې د ده سره لیک وه د ده په تورات کې په انجیل کې. دارنګې علماء حق چې دی ته کوم او پیغمبرانو چې کوم حق بیان کو، من الله، د الله تعالی د طرف نه. وما الله، نه دی الله تعالی بغافل نه خبر عما تعملون، د هغه څنه چې تاسو یې کوئ. تلک امتون، دغه یوه ډله وه، قد خلت، چې تحقیق تیره شوې ده. لها ما کسبت، دی لره به ویاغه چې لها ما کسبت، دی لره به ویاغه چې دی کوم کسب کړی دی، دی کوم عمل کړی دی. ولکم ما کسبتم، ستاسو دپاره به هغه وي چې تاسو کوم کسب کړی دی، کوم عمل کړی دی. ولا تسألون، او تاسو نه به تپوسو نه شي. عما كانوا يعملون، دا هغه چې ودي چې کوم عمل یې کوو.